sam raz zaśpiewał Czesław na początek drugiej godziny naszego spotkania w do południa. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Mamy teraz dla Państwa nową płytę tygodnia. Ray Wilson, 20 Years and More. Dobrze, że ta płyta się ukazała, bo Mariusz Owczarek już się niecierpliwił. Ileż można czekać na płytę? Miała być jesień roku ubiegłego, a jest prawie jesień roku 2014. Ale najważniejsze, że jest. To jest taki zestaw, w którym mają Państwo dwie płyty kompaktowe i także album DVD. Płyta DVD jest ważna, bo na niej można także zobaczyć, jak tego wieczoru wyglądało nasze studio imienia Agnieszki Osieckiej. Było nie tylko cudownie słychać, ale także pięknie zobaczyć. A zresztą, co ja będę opowiadał? Wszystko można obejrzeć na tym DVD. A zestaw, który trzymam przed sobą, to Raya Wilsona, 20 lat i jeszcze więcej, czyli Genesis vs. Stiltskin. Święto. 14 kwietnia 2013 roku odbył się ten koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Miałem zaszczyt i przyjemność być tam, w tym miejscu i w tym czasie. Ray bardzo ciepło przywitał się z publicznością. My też go przywitaliśmy bardzo ciepło po, jak to powiedział, 10 latach od tamtego ważnego majowego koncertu z 2003 roku. Są tu i Rayowe klasyki, są też klasyki Genesis. Kilka wspaniałych wspomnień, wszystko zagrane wyśmienicie z zespołem, a także z kwartetem smyczkowym. Wszystko brzmi i wygląda tak, jak powinno wyglądać, kiedy się świętuje 20-lecie pracy na scenie. Cieszę się, Reju drogi, że to właśnie w tym miejscu, a nie w innym, zdecydowałeś się świętować to ważne wydarzenie, no i że mogliśmy my, program Trzeci Polskiego Radia, być jego częścią. Serdecznie Państwu polecam, serdecznie i bardzo mało obiektywnie, rzecz jasna, tę płytę. Ray Wilson, 20 lat i jeszcze więcej, to nasz album tego tygodnia. Polecał Mariusz Owczarek, a płyty mamy dla Państwa oczywiście pod numerem 71335. Proszę w treści SMS-a wpisać swoje imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Why are you laughing?

płynie statek Piła Tango. Czarna bandera, ukłoń się świrą, żyj, nie umieraj. Oto historia z kantem, co podwójne ma dno. Gdyby napisał ją Dante, to nie tak by to szło. By szło, by szło. Strachy na lachy, Piła Tango, a miejskie wspomnienia w dopołudnia jeszcze dzisiaj przed nami, ale na razie sięgamy do zestawu do głosowania Manic Street Preachers, a potem Janek Samołyk. Mówię nawiasem i niewyraźnie. mówię nawiasem. Niewyraźnie mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem, mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem i niewyraźnie. Futurology, Manic Street Preachers i Janek Samołyk. Złe czasy, te dwie piosenki znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. 10:30, przechodzimy do wspomnień miejskich, wspomnień warszawskich. Warszawa jest miastem, które najdotkliwiej odczuło II wojnę światową i bezpowrotnie straciła mnóstwo miejsc, które tworzyły jej klimat specyficzny. Wielu myśli o tym z nostalgią. Niektórzy starają się ten klimat odtworzyć. Przypomnijmy choćby film Warszawa 1935. Stosunkowo najłatwiej jest poczuć ten klimat, choć odrobinę. Dzięki przedwojennym filmom zawsze można udać się na spacer śladami miejsc, często zupełnie przypadkiem uchwyconych w kadrze. To w tym miejscu, w którym stoimy, czego nie widać. Jest zupełnie nowy most, most Śląsko-Dąbrowski. Mówi Paulina Świątek z Filmoteki Narodowej. Warto wspomnieć, że kiedyś dokładnie w tym samym miejscu był most Kierbedzia, pierwszy most stalowy w Warszawie, który miał łączyć dworzec wiedeński z dworcem wileńskim, dawniej petersburskim. Natomiast dworca wiedeńskiego w ogóle nie ma. Teraz jest tam obecnie stacja metra Centrum. Most niestety został zburzony w czasie Powstania Warszawskiego. Nie udało się go odbudować, czyli most Śląsko-Dąbrowski zastąpił most Kierbedzia. Jak wyglądał ten most przed II wojną światową, najlepiej widać w filmie Dziesięciu z Pawiaka z 1931 roku w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego. A kontynuując nasz spacer, możemy przejść na ulicę Nowy Świat i na krakowskie przedmieście. Kiedyś na Nowym Świecie jeździły tramwaje konne, tramwaje elektryczne, a budynki miały naprawdę różną wysokość. Były parterowe, dwu- i trzypiętrowe, nawet pięcio. Po wojnie wszystkie zostały zrównane mniej więcej do jednakowego poziomu dwóch pięter. Jeden z popularniejszych filmów z Eugeniuszem Bodą w roli głównej, zatytułowany Jego Ekscelencja Subjekt, ktoś po prostu kręcąc czołówkę do tego filmu przejechał przez parę ulic w Warszawie i tak możemy tam obejrzeć na przykład Nowy Świat, Pałac Staszica, ulicę Kredytową i Marszałkowską. Dzięki temu naprawdę mamy bardzo przejrzysty obraz Śródmieścia, tego przedwojennego, pięknie zachowanego. To tylko kilka przykładów miejsc, których już w Warszawie nie ma, albo zmieniły zupełnie swój charakter. Przedwojenna Warszawa, którą okrzyknięto Paryżem Północy, utrwalona na zdjęciach czy w filmowym kadrze, wciąż pobudza wyobraźnię. Wielu tęskni do miejsc, których już na mapie nie znajdziemy. Stąd na przykład inicjatywa mająca na celu odbudowę nieistniejącego obecnie Pałacu Saskiego. Pomysł zrodził się na jednym z forów internetowych. No i spotkały się osoby, które się właściwie w ogóle nie znały. Nigdy wcześniej się te osoby nie widziały na oczy. Adriana Staniak, Stowarzyszenie Saski 2018. Taka pierwsza próba odbudowy pałacu miała miejsce już rok po wojnie. Czyli to, co dzisiaj widzimy, grób nieznanego żołnierza w takiej formie. Można powiedzieć, że był właśnie zalążek odbudowy Pałacu Saskiego. No i już po wojnie właśnie jeden z tych pierwszych budynków, które należy odbudować, było wiadomo, że będzie to Pałac Saski. I co się stało? Tego nie wie nikt. Prawdopodobnie zabrakło pieniędzy na odbudowę. Osoby, które pamiętają, które wiedzą, o co chodzi w ogóle z całą ideą odbudowy pałacu, chcą na przykład przekazywać cegiełki. Nadsyłają do nas różne osoby, nawet najmłodsze, przeróżne rysunki czy jakieś hafty z tym Pałacem Saskim. Historie par, które się całowały pod kolumnadą Pałacu Saskiego, czy osób, które chowały się przed deszczem, notorycznie gdzieś tam przebiegając z ogrodu w kierunku Starego Miasta na przykład. W dniach rocznicy powstania bardzo wielu powstańców nam opowiada o tym, jak ważne to było miejsce, jak bardzo istotne i jak wielką raną w sercu warszawiaków i w sercu miasta jest brak tego pałacu. Warszawy ma, o Warszawa ma. Oczywiście zdania o słuszności odbudowy pałacu są podzielone. Jedni uważają, że to wspaniały pomysł, drudzy woleliby oddawać wolne przestrzenie w centrum miasta nowoczesnym inwestycjom. Ale chyba każdy jest chociaż odrobinę ciekawy, jak ta perła północy wyglądała dawniej. Już jestem taki zigran. O nieistniejącą Warszawę pytała Natalia Grzeszczyk. Przy okazji filmu Jego Ekscelencja Subiekt, czołówki tego filmu, można też zobaczyć, oglądając ją, jak niefrasobliwie warszawiacy przechodzili przez ulicę, albo z drugiej strony, jak niefrasobliwie jechał filmowy kierowca. A jeśli Państwo są ciekawi, jak mógłby wyglądać zrekonstruowany Pałac Saski, to na początku września rusza strona internetowa saski360.pl, dzięki której będzie można udać się w wirtualny spacer po pałacu. Na razie trwa tam jeszcze na tej stronie odliczanie. Co do filmów, na których można zobaczyć chociaż skrawek tej warstwy Warszawy dla nas już niedostępnej, to przypominam, że na tegorocznym festiwalu filmowym w Gdyni nowa sekcja Skarby Kina Przedwojennego, a festiwal rozpoczyna się 15 września, a do bezpowrotnie utraconych miejsc, i to takich, które utraciliśmy już po 1989 roku, wrócimy po 11. Moim i Państwa gościem będzie Patrycja Jastrzębska ze Stowarzyszenia Masław, autorka mapy miejsc, których już nie ma, tu było, tu stało. In this play, different reasons and excuses. So many times to go round and round in Spain, looking for something, looking for someone, looking for you, looking for you, looking for you. Falling back into myself again, falling back into the space I love, falling back into myself and into your arms again. Without reason or excuses, not many hearts can feel and feel the play. Too many hearts have never seen love's fate, looking for something, looking for someone, and you, looking for something, looking for someone, and you, looking for you, looking for you, looking for you. Falling Back. W ten sposób wraca nową płytą Marian Faithful. A my sięgamy ponownie do zestawu do głosowania. Tam znajdą Państwo piosenkę artysty, który budzi wśród słuchaczy Trójki ogromne emocje. Nazywa się Erlend Oye.

cause you knew you'd find yourself vulnerable around me. Okay, I get it. Okay, I see. You feel vulnerable around me. Control and you lost your tongue. You lost me, death in my ear. Nothing you can say is gonna change the way I feel. Okay, I get it. Okay, I see. You were fronting because you knew you'd find yourself vulnerable around me. Okay, I get it. Okay, I see. Step too close to your boundaries. You want a nobody around to see. You feel vulnerable around. What is love? And what's just a game? We're both playing and we can't get enough of. We're both playing and we can't get enough of. We're both playing and we can't get enough of. To jeszcze jedno wcielenie muzyczne Erlenda Oye, czyli duet Kings of Convenience. 14 minut pozostało do 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. W Trójce z nami Marcin Kocz. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Jesteś aktorem, którego myślę, że najlepiej publiczność zna. Nie wspominam to o produkcjach telewizyjnych, ale jednak z filmu kinowego Być jak Kazimierz Dejna. I myślę, że też tam ile wspominasz. No jak najbardziej. Świetna przygoda. Ale dzisiaj bym zapytał o film, na który dopiero czekamy. On miał wprawdzie swoją już taką wielką, uroczystą premierę, natomiast do kin wejdzie dopiero we wrześniu. A ty po pierwsze film widziałeś, a po drugie miałeś okazję też znaleźć się na jego planie. Mam na myśli Miasto 44. No właśnie, jaka to dla ciebie przygoda? Z tematem, z ekipą, z Janem Komasą. Była to piękna przygoda. To była mniejsza rola. W filmie wystąpiło bardzo wielu aktorów. Tak, taki trzeci plan powiedzmy. Trzy dni zdjęciowe, trzy takie większe sceny. Na pewno uderzająca była dla mnie przynajmniej absolutny profesjonalizm zdarzenia. To znaczy rozmach przedsięwzięcia, sposób w jaki to było przygotowane. Byłem absolutnie zaskoczony wnętrzami, scenografią, przestrzeni, w których się znalazłem. Doświadczyłem różnych rzeczy. Była scena w biurze, moim biurze, w sensie postaci, które było genialnie przygotowane i byłem w przestrzeni, gdzie odbywały się walki przy kanale. A kogo grałeś? Oficera żandarmerii. Stąd i biuro, i później walka już na ulicy. Tak, tak, tak. Znaczy, tak chodzi, że jakby on tam pilnował włazu do kanałów na Starówce. To jest, zdaje się, właz przy Placu Krasińskich. I byłem w klasztorze sióstr zakonnych, ale wszystko to wyglądało naprawdę świetnie i byłem pod wielkim wrażeniem pracy wykonanej przez ludzi, którzy za to byli odpowiedzialni. Samo zetknięcie się z Janem Komasą, no to też w ogóle kapitalna przygoda. Lubisz jego wcześniejsze filmy? Bardzo. Choćby Salę Samobójców? Bardzo tak. Mhm. Bardzo cenię ten film. No a teraz po spotkaniu z nim jeszcze bardziej go cenię. Jego podejście do pracy, to, że potrafił spojrzeć na człowieka i ciągnąć z niego to, co faktycznie może się przydać w filmie i co chyba się przydało, mam nadzieję. Też taką zdolność tylko do adaptacji tego, co sobie wymyślił, względem tego, co jest tutaj, co jeszcze można wykorzystać. Na przykład jak żeśmy weszli do tego, powiedzmy sobie, tego mojego pokoiku, w którym urzędował ten mój oficer, jeszcze rano przed zdjęciami, żeby zobaczyć, w jakim klimacie to się będzie odbywało, wszystko, jaka jest przestrzeń. I zobaczyć zobaczył na przykład lornetki leżące, które niby tam mój oficer gdzieś tam zwędził, jakiś rabunek wojenny uszynił. I wziął te lornetki dwie i wykorzystał je do konstrukcji sceny. Mój bohater przygląda się z metra na bohaterkę główną przez tą lornetkę. Taki paraflirt trochę między nimi. A ja znam takie ujęcie z innego filmu, na którego realizację również miał wpływ Jan Komasa. Mam tu na myśli ten zrekonstruowany dokument Powstanie Warszawskie. A to ja nie widziałem go. No właśnie, tam jest taka autentyczna scena. Więc teraz przynajmniej wiem, skąd ta inspiracja. Skąd jest pomysł, tak? Ta zabawa z tymi lornetkami, ona nie wyszła do filmu, ale wiem, że dała nam dużo w poczuciu się w scenie. Mnie i Zosi Wichłacz, z którą miałem scenę tam wtedy. I lubię taką pracę, taką otwartą. To jest twoje wspomnienie z planu filmowego, a ciekaw jestem teraz, jakbyś nam zapowiedział ten film, nam widzom, przed jego jeszcze oficjalną kinową premierą, bo przecież już widziałeś. Myślę, że to jest bardzo ważny film dla każdego Polaka. Ważne, żebyśmy to zobaczyli. Robi wrażenie? Nie, jest to bardzo mocne kino. Na mnie zrobiło to olbrzymie wrażenie. Chętnie pójdę, zobaczę go jeszcze raz. Jest dużo mocnych, wymownych scen. Myślę, że jest to świetna historia. No, o miłości, uczuciu w czasach tej apokalipsy, którą było powstanie. Opowieść o ludziach, o ich byciu tu i teraz, o szybkim dojrzewaniu. No świetna sprawa. No poza tym zrealizowany z tak wielkim rozmachem, naprawdę warto to zobaczyć. 3 dni chodziłem w jakimś takim letargu po tym filmie. Totalnej zadumie. Czyli zostaje w głowie. Absolutnie został mi w głowie, no. Pewne obrazy i jak 3 dni miałem takiego zbierania się. No to dowód na to, myślę, że absolutnie że warto to zobaczyć. Film działa na odbiorcę, jest w tym, że chcesz go zobaczyć drugi raz. Już wkrótce będziesz miał okazję. Wkrótce kinowa premiera Miasta 44. Jana Komasy, dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dzięki również. Gościem Trójki był Marcin Korcz, który miał też swoją, może niedużą, ale jednak rolę we wspomnianym filmie, a nawet 3 dni zdjęcia. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Z Marcinem Korczem rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a Miasto 44 Jana Komasy w kinach od 19 września. Stay.

Znasz to uczucie, gdy wzdęcia wpędzają cię w zakłopotanie? Nie możesz się na niczym skupić i nie czujesz się sobą? Próbujesz ukryć brzuch przed wzrokiem innych? Take it easy. Czyli weź to na spokojnie. Espumisan Easy to dyskretne saszetki z granulkami bez popijania o przyjemnym, cytrynowym smaku. Espumisan Easy zawiera sematekon, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu. Miej go zawsze pod ręką i wszędzie czuj się swobodnie. Zatem take it easy. Espumisan Easy. Do wzięcia na wzdęcia. Take it easy. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry, jest poniedziałek, 25 sierpnia, minęła 11. Najnowsze wiadomości przedstawi Tomasz Ławnicki. Na jednym konwoju się nie skończy. Moskwa zapowiada, że po raz kolejny wyśle białe ciężarówki na wschód Ukrainy. Minister Sawicki namawia rolników, by żywność oddali na cel społeczny. Za przekazanie na cele charytatywne będą zdecydowanie wyższe stawki. A poza tym szkoda, by warzywa i owoce się zmarnowały. I górale, i synoptycy tłumaczą, że to nic nadzwyczajnego, a jednak robi wrażenie. W Tatrach spadł pierwszy śnieg. A na początek najnowsze zapowiedzi Moskwy. Będzie kolejny konwój humanitarny na Ukrainę. O planach poinformował szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow i podkreślił, że o swoich zamiarach Moskwa zawiadomiła już stronę ukraińską. Sytuacja humanitarna we wschodniej Ukrainie nie polepsza się. Jest wręcz przeciwnie. Dlatego w najbliższych dniach chcemy porozumieć się z ukraińską Strażą Graniczną i służbami celnymi we wszelkich kwestiach dotyczących przyjazdu drugiego konwoju i jego dalszej trasy. Пограничников и таможенников в самые ближайшие дни. W ubiegłym tygodniu bez zgody Kijowa na Ukrainę wjechał konwój blisko 300 białych ciężarówek z pomocą humanitarną dla mieszkańców wschodnich obwodów tego kraju. Konwój wrócił już do Rosji, zabierając według władz w Kijowie sprzęt z zakładów zbrojeniowych we wschodniej Ukrainie. Polscy rolnicy szykują się do jutrzejszego protestu w Brukseli, a minister Marek Sawicki przyznaje, mają powód. Unijna propozycja rekompensat związanych z rosyjskim embargiem jest skandaliczna, ocenia minister rolnictwa. Bruksela przeznaczyła na nie 125 milionów euro. Według Sawickiego nie do przyjęcia jest nie tylko kwota, ale fakt, że rolnikom niezorganizowanym proponuje się o połowę niższe pieniądze. Polscy rolnicy potrafią się zorganizować i upomnieć o swoje, mówi minister. Nawet miałem sygnały ze strony administracji brukselskiej, żebyśmy tego protestu nie robili, ale przecież nie ja go robię, robią go rolnicy, robią go spontanicznie. Dobrze, że chcą upomnieć się o swoje racje. Marek Sawicki przypomina rolnikom, że od dziś mogą oddawać warzywa i owoce na cele społeczne i na pewno za to dostaną rekompensaty. Zachęcam do tego, żeby w pierwszej kolejności przekazywać na cele charytatywne, bo po pierwsze produkty są wysokiej jakości i szkoda, żeby się marnowały. Po drugie, za przekazanie na cele charytatywne będą zdecydowanie wyższe stawki niż za zagospodarowanie nieżywności. Tego, co na rynek nie może trafić, a więc inne sposoby wycofania z rynku. Czyli choćby utylizacja. Konwój z polskimi jabłkami zamierza wysłać do rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego. Jedna z sieci hipermarketów już wystąpiła do rosyjskiej ambasady o zgodę na wjazd 5 ciężarówek z 40 tysiącami kilogramów owoców. Przedstawiciel firmy Bartłomiej Terłowski wierzy, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, a jeśli nie, jabłka i tak trafią do dzieci. Wówczas przekażemy te jabłka dzieciom z polskich szkół, bądź też zaprosimy do nas dzieci z obwodu kaliningradzkiego, aby odebrały w naszych sklepach jabłka, więc mamy na to oczywiście pomysł. Te jabłka na pewno trafią do dzieci. To nie będzie tak, że to jest tylko jakby taka akcja, która ma na celu wywołanie pewnego szumu. To jest akcja konkretna, która ma na celu wsparcie naszych partnerów, no i też przekazanie owoców dzieciom. Konwój z polskimi jabłkami miałby dotrzeć do 37 szkół w obwodzie kaliningradzkim. Ministerstwo Sportu nie odpuszcza, domaga się od władz Krakowa pieniędzy w związku z wycofaniem się z organizacji zimowej olimpiady. Chodzi o 4 miliony złotych. Minister Andrzej Biernat mówił dziś w Polskim Radiu, że sprawa prawdopodobnie zakończy się w sądzie, bo Kraków zobowiązał się do aplikowania o prawo organizacji zimowej olimpiady w 2022 roku, ale w maju w referendum mieszkańcy stolicy Małopolski zdecydowali, że nie chcą igrzysk. Ogłoszenie referendum w trakcie tego procesu było takim zdarzeniem, które dyskwalifikowało Kraków jako poważnego kandydata do organizacji tych igrzysk. W związku z czym uważamy, że warunki umowy nie zostały przez miasto Kraków spełnione i wystąpiliśmy o zwrot tych pieniędzy, które zainwestowaliśmy w tę aplikację. Władze Krakowa zdecydowały się na referendum w związku z wieloma protestami mieszkańców. W maju w głosowaniu wyraźnie opowiedzieli się oni przeciwko organizacji igrzysk. Na nie było 70% uczestników referendum. Przed godziną mówiliśmy o tym w prognozie pogody, teraz czas na szczegóły. W Tatrach spadł pierwszy śnieg. Miniona noc była wyjątkowo zimna. W strefie wysokogórskiej temperatura spadła poniżej zera i padający deszcz zamienił się w śnieg. Pobielone są szczyty Orlej Perci, Świnicy i Kasprowego Wierchu. Synoptycy ostrzegają, że kolejne noce mogą być równie chłodne jak ta. O szczegółach Przemysław Bolechowski. Śnieg wysoko w Tatrach pod koniec sierpnia to nic nadzwyczajnego. Właśnie zazwyczaj o tej porze roku w strefie wysokogórskiej w nocy temperatura spada na tyle, że rano najwyżej położone szczyty są delikatnie pobielone. Tak jest i tym razem i śnieg widoczny jest m.in. w rejonie Kasprowego Wierchu, gdzie nadal jest zimno. Krzysztof Długopolski, ratownik TOPR, rozstrzega. Dzisiejszy chłodny poranek to zapowiedź kolejnej chłodnej nocy. 0 stopni, mokro. No na dzisiejszą noc jakieś prognozy są już temperatury poniżej zera, także gorąco nie będzie. Na razie w Tatrach jest słonecznie, ale chłodno. W rejonie Morskiego Oka temperatura nieznacznie tylko przekracza 7 stopni. I pamiętajmy, miejscami szlaki w strefie wysokogórskiej mogą być zalodzone, niżej mokre i bardzo śliskie. Warto zachować szczególną ostrożność. O tym, jaka pogoda między innymi w Zakopanem, już teraz w serwisie to tyle. Podhale to dziś najchłodniejsze miejsce na pogodowej mapie Polski, tylko 14 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze kraju od 16 do 20. Synoptycy przewidują deszcz na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskiem, w Wielkopolsce oraz na Mazowszu. Nad morzem możliwe także burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oh my god! Specjalna oferta na powrót do szkoły. Teraz w MediaMarkt. 7-calowy tablet Dell z procesorem Intel Atom oraz wbudowanym modemem 3G za jedyne 599 zł. MediaMarkt.pl. Prowadzisz firmę, masz jeden cel. Być numerem jeden na rynku i masz jeden bank, który oferuje ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą. 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Wysokie obcasy ekstra. Nowy numer już w sprzedaży, a w nim Po co się wstydzi Magdalena Boczarska? Jak wychowano Pawła Hille? Czy Dolly Parton to tylko Barbie z Pipidówki? Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Kupiłam mu ten tornister. Wiesz, jak on o nim marzył. Na pewno się ucieszy. A ile zapłaciłaś? Powiemy to głośno. Tylko 159,99 za tornister Herlitz w Polomarkecie. 159,99.